پا اور علقہ وہ کسی کے ہاں بھی ولد کا حق نہیں رکھتے، صرف حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ استقرار حمل ہو گیا ہے، اب اس کا حکم ولد کا ہے اور اس کے نکلنے سے عدت گزر جائے گی. اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ امام بخاری کی غرض کیا ہے. حق یہ میں بتا چکا حافظ ابن حجر و شاہ ولی اللہ صاحب کو کہتے ہیں آیت کی تفسیر مقصود ہے. علامہ ابن بطال ابن منیر کرمانی زین زکریہ کہتے ہیں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حامل کو حیض نہیں آتا، اس لیے کہ حامل کو اس حمل سے مشغول ہوتی ہے، اس کا رحم اس میں مشغول ہوتا. اگر کچھ قطرات پانی کے خون کے باہر آتے ہیں وہ حیض نہیں. رشح الغذا غذا الجنین کی چھینٹیں ہوا کرتی ہیں. الحامل لا تحیض، یہی امام ابو حنیفہ احمد کا مذہب ہے اور شافعی کا قول قدیم و مالک کی ایک روایت، لیکن مالک و شافعی اپنی مشہور قول میں کہتے ہیں الحامل تحیض. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری کی غرض یہ ہے جو دم مخلقہ یا غیر مخلقہ کے بعد خارج ہوتا ہے وہ دم نفاس ہے. واللہ اعلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا يقول يا رب لطفا يا رب على قدني يا رب مزغة فاذا اراد الله ان يهدي خلقه قال اذكرنا منك شقي سعيد فما الرزق وما الاجل قال فيكتب في بطن امه. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف تهل الحائض بالحج والعمره. حائض جو عمرہ کا احرام کیسے باندھے، اس پر اشکال یہ ہے کہ روایت میں کیفیت احرام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کا جواب کرمانی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ یہاں بیان کیفیت مراد نہیں، اعلام بالحال مقصود ہے اور یہ بتانا ہے حائض حج عمرہ کا احرام باندھ سکتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوسری کہ اس روایت نے ان کو دی راست امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ناسی و ان تشی، یہ غسل سے پہلے کی کیفیت ہے، اسی کی طرف اشارہ مقصود ہے. حائض احرام باندھنا ہو تو پہلے سر کو کھول کر کنگھا کرے اور پھر غسل کر کے احرام باندھے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ غسل کیسا ہے. حسن بصری داؤ ظاہری ابن حزم وغیرہ تو اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ غسل مستحبات میں سے ہے، واجبات میں سے نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يوجب فليحل ومن أحرم بعمرة وعدا فلا يحل حتى يحل بنعل هديه ومن أحل بحج فليتم حجه. قال رأيت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون راسي وأن نشيط وأهل بالحج وأدرك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث من عبد الرحمن بن ابي بكر فامرني ان اعتمر مكان عمرتي من التنعيم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اقبال المحيض وادباره. حيث اقبال ادبار كبيان، یہ دو الفاظ ہیں جو تمیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری بھی تمیز کے قائل ہیں. حنفیہ صرف عادت کے قائل ہیں، وہ اقبال محیض و ادبار محیض کی روایات کی توضیح کرتے اور کہتے ہیں اس سے اقبال ایام عادت مراد. توضیح تو کس بات کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ توضیح ہے خلاف ظاہر. واللہ تعالی اعلم. کریں وقلنا نساء يبعث الى عائشه رضي الله تعالى عنها بالدرجه فيها القرصه فيه الصفره فتقول لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء. یہ اصل امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موصولا تخریج فرمایا ہے کنن نساؤں یبعثن الى عائشہ بالدیرہ دیتی. کچھ عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈبے بھیجتی تھیں دیرہ جہ بکسری دال و فتحر را درج کی جمع ہے اور بعضوں نے اس کو بدرجا بضم دال و سکون را پڑھا جو مفرد ہے درج کا. فیہل قرصف میں فیہا کی ضمیر درجہ کی طرف عائد ہے. ان ڈبوں میں قرصف یعنی روئی ہوتی تھی. فیہ سفرا اس روئی میں زردی ہوتی تھی. فتقول لا تعجل حتی ترین القصۃ البیضاء جلدی نہ کرو یہاں تک کہ قصہ نظر آ انتظار کرو یہاں تک کہ قصہ بیضا نظر آ جائے یہاں تک کہ تم دیکھ لو قصہ بیضا. قصہ بیضا کی تفسیر بعضوں نے جفوف سے کی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد ایک رطوبت ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے اور انقطاع حیض کے بعد برآمد ہوتی ہے. امام مالک فرماتے ہیں عورتیں اس کو پہچانتی ہیں. امام شافعی احمد وغیرہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے. امام محمد کے ظاہر کلام سے یہی سمجھ میں آتا ہے اگرچہ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد کی مراد یہی ہے. لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء پر یہ اشکال ہے کہ آئندہ باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض میں ام عطیہ کی حدیث آ رہی ہے کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئاً. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفرا و قدرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ دو اثر ہو گئے دونوں میں تعارض ہے. اس کا جواب یہ کوئی تعارض نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تعجل حتی ترین القصۃ البیضاء دیکھنا جلدی نہ کرنا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو ہوا. حضرت عائشہ سفرۃ و قدرت کا اعتبار کرتی ہیں اور کہتی ہیں جلدی نہ کرنا قصۃ البیضاء کا انتظار کرنا. اور ام عطیہ کہتی ہیں ہم سفرۃ و قدرت کا کوئی اعتبار کرتے ہی نہیں. اس لیے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ عائشہ کے اثر کا تعلق تو ہے ممیزہ سے اور ام عطیہ کے اثر کا تعلق ہے معتادہ سے. ممیزہ تو قصہ بیضا کا انتظار کرے اور معتادہ ایام عادت کا اعتبار کرے گی اور اس کے بعد سفرۃ و قدرت آئے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بخاری نے یہ اثر اقبال حیض و ادبار حیض میں لا کر اشارہ کر دیا کہ عائشہ کے اثر کا تعلق ممیزہ سے ہے اور ام عطیہ کا اثر الگ ذکر فرما کر اشارہ کر دیا اس کا تعلق معتادہ سے. چلیے یعنی قصہ بیضا دیکھنے سے مراد حیض سے پاک ہو جانا ہے. بالکل پاگل ہے تم. وبلغ بنت زید بن ثابت ان النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعبت عليهن. زید بن ثابت کی بیٹی کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ عورتیں رات میں چراغ منگوا کر طہر دیکھا کرتی ہیں تو انہوں نے نکیر کی اور عیب لگایا. عیب اس لیے لگایا کہ اول تو یہ تنتع ہے غلو ہے. دوسرے ہو سکتا ہے رات میں غلطی ہو جائے اور صحیح پتہ نہ چلے. علامہ کرمانی نے یہ لکھ دیا کہ رات کوئی نماز کا وقت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں. جمہور علماء کے نزدیک نماز کا وقت رات ہے، عشاء کا وقت تا طلوع فجر باقی رہتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عربي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستعاذ فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرف وليس بالحاجه فاذا قبلت الحاجه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. دیکھو یہ فاغتسلی کا لفظ یہاں آ گیا اور یہ ہے سفیان بن عیینہ کی روایت. فرماتے ہیں حائض نماز کی قضا نہ کرے. خوارج نماز کی قضا کا حکم دیتے تھے، اس وقت کے لوگوں نے اس وقت کے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے اس پر نقیر فرمائی. عبد الرزاق نے عمامر عن الزہری نقل کیا ہے، فرمایا اجتماع الناس علیہ یعنی علی ترک قضاء الصلاۃ. امام شافعی کہتے ہیں ھذا مما لا اعلم فیہ مخالفا، اور ابن منذر کہتے ہیں اجمع الناس علیہ. چلو. وقال جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ وابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدعو الصلاۃ. تدعو السلام. حضرت جابر کا یہ اثر آئندہ جلد ثانی کے آخر میں آئے گا اور کتاب التمنی میں، اور ابو سعید کی حدیث صفحہ 44 پر آ چکی. تدعو الصلاۃ نماز چھوڑ دے، یہ اپنے عموم کی وجہ سے ادا قضا دونوں کو شامل ہے، لہذا معلوم ہو گیا کہ عورت حائض پر نہ ادا ہے نہ قضا. اور لا تقضی سے خود یہی بات سمجھ میں آتی ہے، سقوط القضاء دلیل ہے سقوط الادا کی. فإن القضاء فرع للأداء. سلو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدى الصلاة واذا طهرت فقالت اتجزي اي تقضي. چلی. فقالت حرورية انت قد كنا نحن مع النبي. حرورية سے مراد خارجية، حروریہ نسبت حرورا بالمد کی طرف جو کوفہ کے پاس ایک جگہ ہے. خوارج کا سب سے پہلا اجتماع وہیں پر ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ تم قضاء صلاۃ کا سوال جو کرتی ہو، کیا تمہارا خیال خوارج کے موافق ہے؟ ہم تو حضور کے زمانے میں مبتلا بالحیض ہوتے تھے اور ہم آپ قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. مقصد یہ ہے کہ حائض اگر اپنے ثیاب حیض میں ہو تو اس حالت میں اس کے ساتھ لیٹنا جائز ہے، نہ لیٹنا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا جس کی شریعت اسلام مخالفت کی ہے. اس پر یہ اشکال کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کنت اذا قمت نزلت عن المصالح علی الحصیر فلم نقرب ولم ندن منه حتی نذکر. اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مخصوص قربان مراد ہے. یعنی ایام طہر کے علاوہ ایام حیض کے لیے الگ کپڑے اگر بنا لیے جائیں تو سنت میں اس کی اصل موجود نہیں، اسراف میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے وقت اگر طہارت ہوئی تو کپڑے کی پاکی کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا، کپڑے بدل کر عورت نماز پڑھ لے گی. آپ کو جنون ہے صبح کل کے سبق میں نہیں صبح کے سبق میں بتایا تھا حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حائض بحالت حیض مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت کر سکتی ہے اس کی عیدگاہ جائے گی. حائض کا بحالت حیض عیدین میں جانا کیسا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے. حضرت ابو بکر عمر ابن عمر وغیرہ تو اس کو حق قرار دیتے ہیں, عروہ قاسم وغیرہ منع کرتے تھے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عورت کو صرف عیدین اور فجر و عشاء میں نکلنے کی اجازت دیتا ہوں اگر عجوز کبیرہ. قاضی ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں عورت صلاۃ عیدین کسوف استسقاء اور تمام نمازوں میں نکل سکتی ہے اگر عجوز ہو, شابہ کے لیے مکروہ ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر عورت کے لیے مطلقاً اجازت ہے. ابن حامد فرماتے ہیں حنابلہ میں سے مستحب ہے. شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت مستحسنات میں سے نہیں ہے تو اس کے لیے نکلنا اور اس کو با عیدگاہ میں لے جانا مستحبات میں سے ہے. امام بخاری بھی بظاہر اس کو مستحب ہی مانتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيد. عواتق عاتق کی جمع, قریب البلوغ لڑکی. ایسی لڑکیاں عام طور سے آزاد ہوتی ہیں, کام کاج کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اس لیے ان کو عاتق کہتے ہیں. جی قصر بنی خلف, قصرہ میں ایک محل تھا طلحہ ابن عبید اللہ ابن خلف کا, اس لیے اس کو قصر بنی خلف کہتے تھے. چلیے وکانت اختی اے وکالت کانت اختی جی کلمہ نداول کلمہ کلمہ کلیم کی جمع ہے جس کے معنی جری و نقوم علی المرضى. چلیے فصالت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فصالت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فصالت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جلباب کی تفسیر میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ جلباب خمار کا نام ہے, بعضوں نے کہا اس سے چوڑا کپڑا ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں چادر سے چھوٹا لیکن بہت چوڑا ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں الازار. چلیے والتشهد الخيرا یہ ام عطیہ اسی عورت کی بہن ہے, بہن کا مصداق یہی ام عطیہ. چلیے بے ابی, جب حضور کا تذکرہ کرتی تو بے ابی کہتی. اس میں چار روایتیں ہیں, حاصل یہ ہے کہ با کے بعد الف ہے یا یا, اور اخیر میں الف ہے یا یا, دو کو دو میں ضرب دونے سے چار صورتیں ہو گئیں. بے ابی بے یبی بے ابا بے یبا, اے ہوا مقدم بے ابی, ان پر میرے باپ قربان ہو جائیں, اس سے تفویت الابوین کا ثبوت ہوتا ہے. تشہد عرفت و تشہد و قضا و قضا، یعنی جب عرفات میں جا سکتی ہے تو عیدین میں بھی جا سکتی ہے. اگر کسی عورت کو 3 ماہ میں حیض آ جائے تو اس کا قول معتبر ہے، اور یہ بات ہے کہ عورتوں کی حیض و حمل میں بحد امکان تصدیق کی جاتی ہے. اس لیے قولی فیما یمکن من الحیض لقول اللہ تعالی ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، جب عورتوں پر ما فی الارحام کا کتمان حرام تو معلوم ہوا ان کی بات ما فی الارحام کے سلسلے میں معتبر. لیکن ہو سکتا ہے عورت انتظار عدت کے دعوے میں اجرت پسندی سے کام لیتی اور یہ چاہتی ہو جلدی سے فارغ ہو جائے تاکہ دوسرا نکاح کرے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ عورت کے اس بیان کو آئینۂ امکان میں دیکھا جائے گا. اگر اس کا دعویٰ ممکن ہو، کوئی استحالہ نہ ہو تو معتبر ہوگا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے رازدار واقف کار لوگوں میں کوئی یہ شہادت دے کہ اس عورت کا حیض کتنے دنوں میں آ جاتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں مایوس کر ان علی و شریح ان جات ببین تم بطان کی اہلیہ سلاسن فی شہر صدیقت، اگر وہ اپنے گھر کے رازدار لوگوں میں ایسے شخص کو بین و شہادت میں پیش کرے جو مرضی دین ہو، اور وہ یہ کہے کہ اس کو 1 ماہ میں 3 حیض آ گئے ہیں، تو اس کے دعوے کی تصدیق ہوگی. وقال عطاؤن اقراؤہما کانت، علی کا یہ اثر امام دارمی اور سعید بن منصور نے روایت کیا. وقال عطاؤن اقراؤها ما کانت. عطا کرتے ہیں اس کے حیض میں اعتبار ماضی کا ہوگا، وبہی قال ابراہیم، اور یہی ابراہیم نے خی فرما دی. وقال عطا الحیض یوم الى خمسۃ اشہر. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں حیض ایک دن سے 15 دن تک ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو ایک ماہ میں 3 حیض آتے ہوں تو اس کا قطعی انکار کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ مدت حیض 1 دن سے 15 دن تک. عطا کا یہ اثر دارمی نے روایت کیا اور یہی امام شافعی وہ احمد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قل الحیض یوم واکثر خش 15 یوم. ان حضرات کی دوسری روایت ہے اکثر 17 یوم، یہی اوزائی و داوود کا مذہب ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے. امام مالک دوسرے قول میں فرماتے ہیں اکثر 18 جمن، اور ایک روایت میں ان کے یہاں اقل حیض کی کوئی تحدید نہیں ہے، ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد، کہ اقل حیض 3 دن اور اکثر حیض 10 دن ہے. جو حضرات کہتے ہیں اکثر 15 دن ہے، وہ دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس عہدا ہن عہدا کن سطر شطر دہرہا لا تسون ولا تسلی. لیکن دنیا علم میں اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے. امام ابن مندہ اصفہانی فرماتے ہیں لا یثبت بوجہ من الوجوہ. امام بیہقی کہتے ہیں لم اجد له اسنادا، اور حنفیہ نے دلیل میں ایک حدیث پیش کی ہے اقل الحیض یوم اقل الحیض الجاریۃ البکر والصیم یوم واکثره 10 ایام، رواہ الطبرانی و دارقطنی من حدیث ابی امامۃ و دارقطنی من حدیث واصلۃ. وابن عدی من حدیث معاذ ومن حدیث انس ویعقوب بن سفیان الفصوی فی تاریخه من حدیث ابی سعید بن خدری رضی اللہ عنہ وهي كلها معلولة بعلد قاضحة لا تقوم بها حجة. وإنما احتج الحنفية في ذلك بما رواه الدارمي من قوله أنس رضي الله تعالى عنه. ولكن مسألة الحيض القلة والكثرة مختلفة فيها وعادات النساء مختلفة. مختلفتن، بدل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعی الصلاۃ قدر الایام التی کنت تحیدین، ان المدار فی ذلک علی النساء فهن عارف باحوالهن. وقال سليمان ابن سيرين النساء اعلم بذلك. وقال معتمر نبي قال سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك. يسر ابن أبي شيبة اور دارمی نے موصولا نقل فرمایا ہے اور ابو داود نے بھی اس کو تعلیقا لیا. ابھی کم اسداق سلیمان کہیں قال سألت ابن سيرين عن المرض فردا بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کو مختصر کر کے قدر ضرورت پر اکتفا فرمایا ہے. ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں سلیمان تیمی کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا ہے ایک عورت نے اپنے ایام حیض کے بعد پانچ دن خون دیکھے تو کہنے لگے تسلی، انہوں نے کم کرنا شروع کیا وہ تسلی کرتے رہے، جب دو دن کا ذکر کیا تو کہنے لگے ہے من حیضھا. کہتے میں سمجھ گیا کہ اپنی رائے سے بول رہے ہیں. اس کے بعد میں نے ابن سیرین سے پوچھا، فرمایا النساء اعلم بذلک، عورتیں اس کو زیادہ جانتی ہیں، ہر عورت کی حالت اور عادت الگ الگ ہوا کرتی ہے، وہ اپنے احوال سے واقف ہوتی ہے. امام بخاری نے لا کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسئلہ حیض میں اور مسئلہ طہر میں دار مدار عورتوں پر ہے، ہر ایک کا حال الگ اور جدا گانا ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ ایک ماہ میں اس کو تین حیض آ گئے، اس کے ایک دن گزر گئے اور اس کا کوئی رازدار معتبر ثقہ اس کی شہادت دے دے تو عورت کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اس کی عدت گزر گئی، کہ کیا ایک ماہ میں عدت گزر سکتی ہے؟ امام مالک، امام احمد کہ یہاں گزر سکتی ہے اور امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، امام شافعی فرماتے ہیں نہیں گزر سکتی، کم سے کم عدت کتنے دنوں میں گزر سکتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے میں اقراء کا اعتبار ہے، اقرا منسل قرآن مدت ہے، لیکن اقرا کی تعین اختلاف، امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں اس سے خار مراد، یہی امام احمد کا قول اول، امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد اور امام احمد فرماتے ہیں اس سے مراد ہے، یہی امام احمد رحمت اللہ علیہ کا قول ثانی ہے۔ تو فریق اول کے نزدیک تین تو ضروری ہے اور فریق ثانی کے نزدیک تین ہے، امام مالک کے یہاں عدت 30 دن 4 لحظات میں گزرے گی، تین طہر کے لیے 1 لحظہ طہر جس میں طلاق ہوئی اور 2 طہر 20 کے 15 دن اور 20 میں 2 لحظات حیض کے جس پر طہر ختم ہوئے ہیں، اور آخر میں 1 لحظہ ہے جس پر طہر ثالث ختم ہوا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 32 یوم 2 لحظات ضروری ہیں تین طہر کے، اور 1 لحظہ ہوئے جس میں طلاق ہوئی اور 20 میں 2 دن 2 حیض کے بے قلیل مدت اور آخر میں 1 لحظہ حیض جس پر طہر ثالث ختم ہوا۔ امام احمد ابن حنبل کے قول اول پر 28 دن 2 لحظات چلتے ہیں، 3 طہر کے 26 دن اور 1 لحظہ ہوئے، 1 لحظہ طہر جس میں طلاق ہوئی اور 20 میں 2 طہر 13 دن کے، اور 2 یوم اقل حیض کے اور آخری لحظہ ہے جس پر طہر ثالث ختم ہوا۔ اور امام احمد کے قول ثانی پر 3 طہر 3 حیض کے 29 دن اور 1 لحظہ شرط ہے۔ تین حیض کے 3 دن ہوئے اور 20 میں 2 طہر کے 26 دن اور آخر میں 1 لحظہ طہر جس پر ہے وہ 40 ختم ہوا۔ امام ابو یوسف و امام محمد کے یہاں 40 دن ضروری، 3 ہے کہ 9 دن، اور 20 میں 2 طور کے 15 کے حساب سے 30 دن۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ حیض تو دونوں میں عقل ہی کا اعتبار مناسب نہیں ہے، اور عقل طہر متعین نہیں، اکثر طہر متعین نہیں، اس لیے اس میں تو عقل کو لیا جائے گا، لہذا 2 طہر کے 30 دن ہو گئے، اور 3 حیض کے بے اکثر المدت 30 دن ہو گئے، اور عدت 60 دن میں گزرے گی۔ یہ بات تو بالکل بدیہی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں عدت کا مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو کتاب العدت کے مناسب ہے جو کتاب الطلاق کے اختتام پر آ رہا ہے۔ یہاں اصل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اقل حیض و اکثر حیض و اقل مدت طہر کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ عدت گزرنا حیض کے اقل و اکثر اور طہر کے اقل پر مبنی ہے۔ ابھی یہاں ہم نے عطا کے اثر کے ذیل میں جو تقریر کی ہے اس سے ائمہ اربع کے مذاہب اقل و اکثر حیض کے بارے میں معلوم ہو چکے، صرف اقل طہر کا مسئلہ بیان کرنا رہ گیا تھا۔ مالکیہ کے اس میں پانچ اقوال، 8 دن، 5 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن، لا حد له۔ 15 دن کا قول امام ابو حنیفہ اور شافعی کا مذہب ہے، اور ابو ثور نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن اسحاق ابن راہویہ نے اس کی تردید کی ہے، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ اقل طہر کی مدت 13 دن بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ کسی کی کوئی معین مدت نہیں ہے۔ حضرات سلف کہتے ہیں نساء عالم بذالک، اور سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سے بھی یہی ثابت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دع الصلاۃ قدر الایام التی کنت تحیزین، تمہیں جو حیض آیا کرتا تھا اس کی مقدار کے بقدر نماز چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ حیض کے بعد میں عورت کے اعتبار اور حیض و طہر مربوط ہیں، لہذا طہر کے بعد میں بھی عورت کا اعتبار ہوگا۔ دیکھو اس انسان کی ذہانت اور تفقہ فی الحدیث۔ اسی لیے بعض ماہرین فی الحدیث نے کہا افقہ خلق اللہ فی الحدیث، اور بخاری کے معاصرین نے اعتراف کیا افقہ خلق اللہ فی زمانہ۔ جب امام بخاری بصرہ تشریف لے گئے تو محمد بن بشار نے فرمایا قدم اليوم سید الفقہا، اور ایک موقع پر فرمایا هو افقه خلق اللہ فی زمان۔ اور ابو عمر بن خفاف، ابو عمر خفاف تو یہاں تک کہتے ہیں هو ابصر بالحدیث وافقه من احمد بن حنبل بعشرین درجہ، کیا شاید اس کے آگے فرمایا ومن لم يقل ذلك فعليه مني کذا کذا لعنہ، جوش میں تھے کہہ گئے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ امام بخاری میں کم لوگ ان کے مدارک سے واقف ہیں، جلد بازی میں لوگ کتاب کا کو دیکھتے اور فتوے لگاتے ہیں۔ اگر اطلاق افقہ خلق اللہ فی زماننا، اگر ان کا کوئی فقہ مدون ہوتا پوری دنیا میں بہت بڑی جماعت انہیں کی متبع ہوتی بنانا من ہوں ان شاء اللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بھی پالک یہ مسئلہ میں نے کتنی دیر میں انٹا دیا بیس منٹ اور بیس منٹ نا جب دوسرے سال پڑھائی تھی خدا کی پناہ نہ معلوم کتنی گھنٹے پڑھائے جوان تھا باتیں یاد تھیں فلاں نے کہا فلاں نے کہا اور پھر مانی نے یہ مطلب بیان کیا یہ غلط ہے صحیح مطلب اس کا یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے. دنیا بھر کی باتیں خام سمجھے یہ باتیں ہیں جب کی جب آسر جوان تھا اب تو بڈھا ہو گیا اب کوئی بات یاد ہی نہیں تو جتنا بھائی یاد ہو اتنا سن لو اور مزید کے اگر طالب ہو تو اپنی کھوپڑی کر پھاوڑا چلاؤ اس میں سے کھود کے نکالو کیا اکثر باتیں کھول کے کیوں کہہ دیتے ہیں کیا ہے بڈھے ہو گئے بہت بہت تم کہہ دو گے تم بیان کیا نہیں بیان کیا پرانا جیسا نہیں بیان کیا.